τσαλιά μου. Γεια σου. Κάνεις. Καλά εσύ. Κάθε καλό απλίστος τόση ώρα και εντάξει. Απλίστος. Πολύ δύσκολο. Είσαι πολύ hard to get. Είμαι hard to get. Απλίστος. Το απλίστος είναι σαν αυτό που λέει και ο Βενιζέλος. Απλίστος. Απλίστος και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Και στα γραφεία του Πασόκ μέσα. Απολύτως. Απλίστος, φυσικά. Κυκλοφορεί πάρα πολύ αυτή η ατάκα τελευταία. Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί οι δικοί μας αγρότες τόσο κύριε. Προτρέπω σε σκατοπόλεμο. Γίνεται χαμός στη Γαλλία. Εμείς εδώ, ας πριν μέρα, δεν πρόκειται να δούμε ούτως ή άλλως. Ας πάρουμε το σκατό που υπάρχει απλίστος και απλέτος ολούθε. Να. Και θα αρχίσουμε κι εμείς το σκατοπόλεμο. Okay, το ακούω. Okay. Επίσης, να ρωτήσω κάτι. Γιατί μέχρι 17 παραστάσεις, μωρέ. Μέχρι 17 παραστάσεις. Μέχρι 17, μέχρι σήμερα παράσταση. Γιατί. 28 Γενάρη. Ξεκινάει ο δεύτερος κύκλος. Ναι, αλλά εγώ θα έρθω την άλλη εβδομάδα. Και τι να κάνω εγώ μωρί τώρα. Θα σε κλείσω τέτ α τέτ. Μπορεί να έρθω Γιάννενα. Αλήθεια λες. Ναι, ναι. Είσαι υπέροχος. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά τα Χριστούγεννα, εδώ όχι τώρα. Εντάξει, δεν ξέρω. Οπότε κανονίσου. Εννοείται, δεν το συζητάω. Αποστόλη μου. Έλα μου. Θέλω να σου πω καλή επιτυχία για σήμερα, για την παράσταση. Ευχαριστώ. Που είναι εδώ και μέρες sold out. Μπράβο σου. Πού να... το ξέρεις. Το είδα. Να σκύβεις όπως πάντα, να λάμψεις. Με τη δύναμη που έχει το πνεύμα σου, την ενέργειά σου, την έμπνευσή σου. Να σε καλά. Και ήθελα να σου πω κάτι. Όταν άκουσα τον Μητσοτάκη να λέει ότι η Ελλάδα ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Η Ελλάδα το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης να επιλέγεται σήμερα ως η χώρα η οποία θα κατευθύνει την κεντρική οικονομική πολιτική της Ευρωζώνης. Τι να κάνω εγώ, να στρώσω τα λινά τραπεζομάντιλα. Στο μυαλό μου, μια συνέντευξη τη Δώρα που είχε πει ότι πόσο μαύρο πρόβατο τη Ευρώπη θεωρείται η Ελλάδα σε τέτοιο βαθμό, που είχε μπει σε ένα ταξί ίδια στη Γερμανία. Και όταν είπε στον ταξιτζή ότι είναι Ελληνίδα, τη ρώτησε: Έχετε να με πληρώσετε. Δηλαδή, είναι απίστευτο πράγμα. Η Ελλάδα που ήταν το μαύρο πρόβατο, η Ελλάδα που ήταν δακτυλοδεικτούμενη, η Ελλάδα που μπήκα εγώ σε ταξιτζή Γερμανό, και όταν κατάλαβε ότι είμαι Ελληνίδα, μου λέει: Έχετε να με πληρώσετε. Νόμιζα ότι θα λιποθυμήσω μες στο ταξί. Θα καταρρεύσω. Ναι. Λέγεται. Επιτέλους μπορώ και εγώ μιλάω με την ελληνοφρένεια. Ναι, ίδια είμαι. Με ίδια. Αυτό είναι ο ωραίος με το ξόπλατο που λέμε. Ναι, αυτός ο ξόπλατος είμαι με το ξωάνο. Πρώτη φορά με παιδί μου, ναι. Και εγώ ένα λεπτό δημοσιότητα. Πάρτο. Μπορώ να το έχω. Ναι, ναι, πείτε μου όμως τι θέλετε, γιατί πολύ πρόλογο και κουβέντα καμία. Α, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Πριν από μέρες είχε βγει και θέλω να το σχολιάσω αυτό. Ο Σαμαράς, επειδή εγώ είμαι από μεσηνία μεριά. Ναι, Σαμαράς. Ναι, άκου τώρα όμως τι θέλω να σου πω. Είχε βγει εκεί στην Καθημερινή, νομίζω, και είπε. Και κάποιοι εκεί άνθρωποι αυτό το λόγο τον είπαν μανιφέστο. Αλλά είναι μανιχέστο. Τέλος πάντων, όταν μιλάμε για Σαμαρά, αναγκαστικά. Της ευθείας της αντρικής σχολής. Τι θέλετε τώρα. Όμως δεν τόλμησε κανείς άλλο να το πει. Ποιο. Βέβαια, εκείνες τις ημέρες του μανιφέστου έγινε πολύ μεγάλη συννεφιά. Όλη η γη και τα λοιπά από σύννεφα και τέτοια, όπως ήταν και το μανιφέστο του Μάρξ. Λοιπόν. Τι θα ακούσω άλλο. Γιατί να το ακούσω το άλλο. Το έχεις ακούσει. Δεν ήθελα να το έχω ακούσει. Ναι, ωραία. Ναι, καλό είναι αυτό. Ναι. Επειδή λοιπόν χάρηκα πάρα πολύ, η εκπομπή σας είναι ωραία και πρέπει να είναι πάρα πολύ έξυπνος εσύ πως Αποστόλη. Και εμένα έξυπνος μου φαίνεται έτσι την πρώτη όψη. Επειδή ακριβώς ας πούμε ακούω κάποιους που παίρνουν τηλέφωνο και ξυπνούν πάρα πολύ τους τρόπους με τους οποίους θα απαντάς και τα λοιπά. Ναι. Αυτό σημαίνει εξυπνάδα, φοβερή. Αυτό και το λένε και οι άλλοι, τώρα τι συζητάμε. Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Επίσης, για την Παρασκευή να ζητήσω κάτι, θα ήθελα το τραγούδι της Κουτσομπόλας, έτσι επειδή μου ήρθε, επειδή θέλω να τα ξέρω όλα, και να σας ευχηθώ καλές γιορτές, να περάσετε υπέροχα, ξεκουραστείτε, με ρέγουλα κουραμπιέδες μελομακάρονα, γιατί θέλω να μου είσαι fit στα γιορτά. Τώρα γι' αυτό είμαστε. Οι κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα δεν βγαίνουν για να υπάρχει ρέγουλο. Έχεις δίκιο. Κι εγώ απλίστως τους τρώω. Είναι λάθος γλυκό άμα έχει ρέγουλο. Δεν γίνεται. Έχεις δίκιο. Όλα θέλω να τα ξέρω όλα. Υπάρχει ένας πολύ αυστηρός μηχανισμός παρακολούθησης. Όχι, επειδή είμαι κουτσομπόλα. Κλείνω το τηλέφωνο όταν μιλάω με τον υπουργό και ταυτόχρονα μπαίνω σε έναν υπολογιστή. Δεν το κάνω από κακό, θέλω να έχω υλικό κι ας μου τρώει περιέργεια της όλα. Και εγώ παρακολουθώ με κάποιο τρόπο τις συνομιλίες των υπουργών μου. Έλα, ρε Μπαλούρδο Χιονάτη. Έλα. Θέλω μια αφιέρωση για Παρασκευή. Ναι. Η Λατινοπούλου έλεγε θέλουμε άντρες και θέλουμε άντρες γιατί δούλευα και δεν την άκουσα καλά την εκπομπή. Ναι, ναι, άντρες, άντρες, καλούς, βαρβάτους. Ωραία. Θέλω αφιέρωμα Λατινοπούλου. Θα βάλει αυτό που λέει θέλουμε άντρες και ό,τι λέει τέλος πάντων. Με το Στάθη Ξάλτη που λέει καλεχαθήκανε τόσοι άντρες στο νησί. Φέρτε μου ναύτες, φέρτε μου λοκατζίδες, φέρτε μου ευζώνους. Ούτε θέλω αυτό. Ακόμα. Θα πρέπει οι άντρες να έχουν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Εμείς δεν είμαστε Νέα Δημοκρατία που ένα σωρό υπουργοί και βουλευτές έχουν πάρει απαλλαγή ή έχουν εξαγοράσει τη θητεία τους. Θέλουμε άντρες! Φέρτε μου ναύτες! Φέρτε μου λοκατζίδες! Φέρτε μου ευζώνους! Θέλουμε άντρες που έχουν υπηρετήσει για την πατρίδα! Με συγχύσετε πια! Σκασμός! Δεν θέλω! Και εκεί που λέει η Λατινοπούλου σε άλλη δήλωση ζήτω το έθνος, ζήτω η φωνή λογική και αυτά που λέει. Ζήτω μεταξάς. Χρόνια πολλά ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξάς. Ναι, πάλι το ζήτω από το Μπανούση, από το Ρομπέν των Χαζών. Νομίζω στην εισαγωγή του Νεοέλληνα λέει ζήτω το έθνος, ζήτω το στρατό, ζήτω τα καινούργια μας έπιπλα. Για την πατρίδα μας, για τη θρησκεία μας, για τα παιδιά μας. Ζήτω η φωνή λογικής. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω το έθνος! Ζήτω ο στρατός! Ζήτω τα καινούργια μας έπιπλα! Ζήτω η Ελλάδα! Έλα! Αποστόλη, είσαι γαμάτος! Το ξέρω! Το ξέρεις, ο Μάνος είμαι πάλι αδερφέ. Δεν θα σε ζαλίσω σήμερα. Δύο αφιερωσούλες μόνο. Μία για πάρτι σου και μία για το φίλο μας τον Τζιτζί. Okay. Για πάρτι σου, το τίγρη σε βάλει του Μπομπιά και τέλει θέλει από ψαραντώνη ή από χαίνι, δεν σε αγγίγει από ό,τι άλλο γουστάρι, καλούδε και τέτοια πράγματα. Έχω μια τύχη μέσα μου, αφιά ημασμένη. Όλο με περιμένει, τζολό, δικάτερο. Μια ζωή επί αιώνες τίγρης ήμασταν. Τι πάθαμε τώρα για να με λαγεί. Τι με μισώ και με μισεί, θέλει να με σκοτώσει. Μα ελπίζω να φιλιώσει καιρό με το καιρό. Νικήσαμε τους τίγρης, με έφαγαν όμως οι κοργοί. Και για το φίλο μας τον Τζιτζί θα ήθελα να αφιερώσω το τραγούδι το Τζίνι. Κάτω σε δικό σου. Φωνάζουν το Τζίνι. Αυτό. Παρατσούκλι, έχω παρατσούκλι, δεν είναι το φραπές. Ποιο είναι? Το Τζιτζί είναι. Με φωνάζουν Τζίνι, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Με φωνάζουν Τζιτζί, το Τζιτζί, γιατί σ' όλα είμαι μέσα. Πιστεύω τη Νέα Δημοκρατία, ψηφώ τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ή το Τζίνι του Πάζη, βάλε και εσύ Τζιτζί εκεί πέρα. Να γυρίσει εκείνη. Πεθαίνω, δεν αντέχω άλλο. Επικαλούμε το δικαίωμα σιωπής. Ή ακόμα καλύτερα του τρομερού τραγουδοποιού, του Σιμπόι, το τώρα με Τζίτζι. Κάτω και εσύ όπως είναι δικό σου αυτό. Οκ. Γαμάτο μου σου φαίνεται. Εξαιρετικό, έκτακτο. Τώρα είμαι Τζίτζι, baby. Μου να ζουν το όνομά μου σαν του Μπίμπερ. Τζίτζι είμαι. Τώρα είμαι Τζίτζι, baby. Στο κρεβάτι μου κοιμούνται στρίπες. Ένα διαρκή εξευτελισμό και μια ρετσινιά που δεν θα φύγει ποτέ από πάνω μου. Λοιπόν, κάτσε να σου πω για το Τζιλούρι που αμαυρώνει το όνομά του. Άμα προλαβαίνει αυτή την Παρασκευή, αλλιώ την επόμενη, το πώ να σοπάσω. Του Μούρκου μέσα τα νερά, ποια γλώσσα μου μιλάνε. Διασέτω με την κατάσταση του τραπέ με το τραγούδι του Νίκου Τζιλούρι. Ότι δεν έχω πάρει ούτε ένα ευρώ παράνομα. Τέλος πάντων, έλα να σου πω ότι σου αφιεύανο να μου βάλεις από Bowie και Queen το Under Pressure. Ναι, κάτω από πίεση δηλαδή. Ναι, έτσι θα δουλεύει. Υποπίεση σκέτο. Με το Μαρκόνι έτσι θα δουλεύει. Να το κάνω λες διασκευή στα ελληνικά. Υποπίεση. Υποπίεση. Αχ, είσαι βεβαίως. Καλώς. Θέλω να μου βάλεις για άλλη μια παραγγελιά. Θα βάλεις τα επεισόδια με τους αγρότες από την Κρήτη και τον Παφίλη να λέει το ξύλο έχει δύο πλευρές. Πες μου λίγο ξανά το Κρήτη και το πλευρές. Αχ, μη μεγάλο. μας. Έλα τώρα. Έλα. Έλα λίγο για εσύ μου κάνεις αφιέρωση, εγώ να μην χαρώ με κάτι. Κρήτη και Πλευρές. Α, ευχαριστώ. Έλα, θα τα πούμε καλά. Πες μου και ρουκζούκ. Ρουκζούκ. Τέλειο. Το είπαμε, αφήσετε μας να πάμε στην αυγή του αεροδρομίου, να κλείσουμε το αεροδρόμιο ειρηνικά και όμορφα. Η απάντηση ήταν καπνογόνα, κρότους λάμψης και πλαστικές σφαίρες. Μας παίξανε πλαστικές σφαίρες, τις οποίες έχουμε και τραυματισμούς, οι οποίοι έχουν πάει οι ανθρώποι στα νοσοκομεία. Να ξέρετε και ιστορικά ότι το ξύλο έχει δύο άκρες. Παίρνετε τη μία. Αν ο λαός πάρει την άλλη, θα δούμε που θα κρυφτείτε. Αποστόλη. Έλα. Είμαι εδώ πυγμένο στην κίνηση. Λοιπόν, σε πήρα να κάνω μια αφιέρωση. Ναι. Τώρα για τους αγρότες, για όλα αυτά που γίνονται. Ναι. Από εξωκοσμικό, το καθήκον. Έχει ένα πολύ ωραίο ρεφρέν και ελπίζω να εμπνεύσει τον κόσμο. Έγινε, γεια. Για όλα αυτά που τραβάμε. Τα λεφτά στη θρησκεία, το μάτι κλείνουν. Για γράφες, για τα έθνη, μόνο θύματα αφήνουν. Για αυτό το κόσμο, αυτό καμένο χωράφι τον πήραμε. Καθήκον μας, να διώξουμε τη στάχτη και να σπείρουμε. Δεν αντέχουμε άλλο, έχουμε φτάσει στα όρια μας, έχουν ξεπεραστεί τα όρια. Από εδώ και πέρα τέλος. Μόνο ο στρατός θα μας σταματήσει. Όπου τα μύτη ανθίζουν οι άνθρωποι κλείνονται. Όπου ξεχνιέται η ιστορία οι μνήμες σβήνονται. Όσο δεν αντιδρούμε μένουμε τιμένοι. Όσο γεννούν μια φυλακή ένα σχολείο πεθαίνει. Όσο υπάρχει μνημόνιο και τρόικα, προοπτική για τον αγρότη δεν υπάρχει. Κάτι μου θυμίζουν αυτά τα λόγια. Δεν ξέρω, βρες τα. Όλα σας τα αιτήματα, μα όλα σας τα αιτήματα συνδέονται με το μνημόνιο. Πάρτε τα ένα-ένα. Όσο υπάρχει μνημόνιο και τρόικα, προοπτική για τον αγρότη δεν υπάρχει. Άρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσετε κι εσείς ότι ο αγώνας πρέπει να είναι κοινός. Αγροτιάς, εργαζόμενων, μικρομεσαίων. Είναι ψεύτες. Παλούρδο Χιονάτη. Έλα. Λοιπόν, για παραγγελιά θέλω για την Παρασκευή από Κελαϊδόνη το κολίγα γιος για τους αγρότες. Κολίγα γιος του παππού μου παππού. Και εγώ τώρα σκέφτομαι να φύγω, να πάω να δουλέψω κάπου αλλού. Γιατί εδώ δεν βγαίνει άλλο. Τέλος, έχουμε τελειώσει. Κολίγα γιος του παππού μου ο πατέρας. Αυτή τη στιγμή αυτοί που βρισκόμαστε εδώ πέρα στον δρόμο είμαστε άνθρωποι κατεστραμμένοι, δεν έχουμε πάρει τίποτα, δεν υπάρχει προοπτική για τίποτα. Είμαστε στο έλεος του Θεού, δεν ξέρουμε πώς θα ξημερώσουμε, δεν ξέρουμε τι θα σπείρουμε. Κι ο παππούς μου κολίγας κι αυτός. Όπως αυτοί τα παιδιά τους θέλουν να τα σπουδάσουν και εμείς θέλουμε να τα σπουδάσουμε. Δεν μπορώ εγώ να τελείωσαν τα παιδιά μου τώρα και να μην λέει παπά πέρασα εκεί και να μην μπορώ να το στείλω, γιατί το θέλουν αυτοί εδώ πέρα όλοι τους. Άμα μπορείς να βάζεις του Μιλιώκα το «Μην ξαναβόσκω». Λυρί και μακροπουπουλάτη. Γεια σου Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, δεν θα σου πάω πολύ χρόνο. Θέλω μία αφιέρωση για την Παρασκευή. Επειδή την εκπομπή σου την ακούμε μαζί με το αγόρι μου και δεν μένουμε στην ίδια πόλη. Και επειδή την Παρασκευή που θα την ακούσουμε θα είμαστε μαζί μετά από πολύ καιρό. Οπα. Ναι, θέλω πάρα πολύ. Αν είστε μετά από πολύ καιρό, δεν βλέπω να ακούτε την εκπομπή. Θα την ακούσουμε, την ακούμε. Δηλαδή, τα αυτιά μπορεί να μείνουν στη θέση του, τα μάτια όχι, θα έχουν βγει. Εγώ να σου πω την αλήθεια, μόλις πάω προς αυτή την περιοχή θέλω να φάω προβατίνα πρώτα. It's all about priorities. Ναι, όχι. Και το ακούω. Λοιπόν, θέλω να αφιερώσω στο άλλο μου μισό το αντικριστά. Το αντικριστά και εννοούμε τα αρνιά στην Κρήτη. Είμαι σίγουρος. Για να μου λες για παΐδια και για προπατίνες. Και θέλω να μου βρεις και ένα απόφευγμα κουτσούμπα για αγάπη και να το βάλεις κάπου μέσα. Σε εμπιστεύομαι. Τι αγάπη, πού να βρούμε κουτσούμπα για αγάπη, τι είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου τώρα, πού θα το βρούμε αυτό. Τέλος πάντων, θα ψάξουμε, έλα, γεια. Σε εμπιστεύομαι, σε ευχαριστώ. Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ κανεί. Όποιος αγαπά δεν θα γίνει εμείς. Μια παντόφλα στο κρεβάτι, βάσανα που έχει αγάπη. Γιατί εμείς οι δυο μπήκαμε μπροστά από το μαζί. Ωραία που είναι η λιβαδιά, χωρίς καμιά αιτία. Αντίκριστα. Έλα σηκωταρίτσες, εντεράκια. Γεια σου, φίλε. Τι κάνεις? Καλά. Να σου κάνω μια παραγγελιά, αλλά θέλω γιατί δεν ξέρω πότε θα είναι οι τελευταίες παραγγελίες του χρόνου. Αυτές νομίζω. Αυτές, ωραία. Για να δω πόσο έχει ο μήνας. Ναι, αυτές είναι. Το είχα ζητήσει και πέρσι και το είχες βάλει από την εκπομπή τηλεοπτική μια χριστουγεννιάτικη που είχατε κάνει και είχες δώσει μια κοινή συνέντευξη με τον Κορμπατσόφ. Με τον? Με τον Κορμπατσόφ. Α, ναι, τότε που έδινα συνέντευξη με τον Κορμπατσόφ μαζί, ναι, θυμάμαι. Ναι. Και του έλεγες και για το τολμά και τα λοιπά. Θα ήθελα αυτό μαζί με τα Carols of the Bells που επίσης το είχατε βάλει πολύ όμορφα στην εκπομπή. Κοίτα Γκορμπατσόφ, η πτώση του τείχους είχε και τα καλά της. Ζούμε επιτέλους σε έναν ελεύθερο κόσμο. Με ίσα δικαιώματα, ελευθερίες, χωρίς σειρματοπλέγματα και αίματα. Έπεσε η Σοβιετία και γλιτώσαμε τα σπίτια μας και τις ζωές μας. Τις πήραμε πίσω. Ο κομμουνιστικός κίνδυνος πέρασε. Και ήρθε ο άλλος. Ο καπιταλισμός με δεκανίκη φασισμό. Τα σύγχρονα τείχη του έσχους που έχτισε έχουν μπρίζες και κεραίες πια. Και πλέον δεν κάθεσαι στα κελιά, κάθεσαι αναπαυτικά. Βαδίσαμε σε εποχές με ενοχές και φόβους για τα χρώματα. Το μαύρο το δεχτήκαμε για τις ζωές μας, αλλά όχι στο δέρμα του άλλου. Αφήσαμε να μας γεμίσουν υποχρεώσεις και ανάγκες και δεν αναρωτηθήκαμε ποτέ, έχουμε ανάγκη τις ανάγκες μας. Φοβάμαστε να φεθούμε στην ευτυχία, αλλά τουλάχιστον είμαστε ελεύθεροι. Είμαστε ελεύθεροι να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Συνηθίσαμε σε σωτήρες και το δύσκολο δρόμο της ευθύνης έμαθες να μην τον τολμάς. Τολμάς, μπράβο. Σαν τολμάς είναι αυτό το σημαδάκι που έχει στο κεφάλι. Τολμάς ανοιγμένος, πριν το τύλιγμα. Είμαι διεισδυτικός, το βρήκα. Θυμίζει και κάπου Ιταλία. Και αν μπορείς να κάνεις ένα μιξάρισμα με κάποια πραγματάκια που γίνανε μέσα στη χρονιά και όχι μόνο τα μαύρα και κάτι να μας δώσει λίγο ελπίδα, ρε εσύ. Ήρθατε να επισκευάσετε δηλαδή αυτό που καταστρέψατε για να δώσετε τα κλειδιά στα κοράκια που τους πήραν το σπίτι. Για να δώσετε σπίτι. Παιδιά, σας λέμε να μην το κάνετε. Το μεροκάματο δεν είναι παραπάνω από την ανθρωπιά και από τη συνείδηση. Δεν θα σας σώσει αυτό. Έχετε οικογένεια. Σας λέμε να αποχωρήσετε. Να πάρετε τα εργαλεία σας και να αποχωρήσετε και να συμπαραταχθείτε εδώ. Με τη γειτονιά, με τους κατοίκους. Θα δείτε τη σωστή πλευρά. Και να μην επιστρέψουμε. Τη σωστή πλευρά, δίπλα στην οικογένεια. Είστε άνθρωποι του μεροκάματου, όπως και αυτοί. Που δεν έχουν να βγάλουν το μήνα. Και το μεροκάματο έχει και ηθική. Σας λέμε να πάρετε τα εργαλεία σας και να αποχωρήσετε τώρα. Δεν έχετε καμία δουλειά εδώ να εξυπηρετείτε τα φαντς και τους τραπεζίτες. Τι σχέση έχει ο μεροκαματιάρης με τα λεωμένα σέρια, να το καθαρό μέτωπο, με τα κοράκια που είναι πάνω. Σήμερα είναι αυτό το σπίτι αργουρά το δικό σας. Εκεί θα είμαστε για να σου ανοίξεις. Αλλά να μην το κάνεις, σου λέμε. Να μην το κάνεις. Την αξιοπρέπεια την ανθρωπιά την καθορίζουν οι πράξεις σου. Η θέση σου δεν είναι με αυτούς. Η θέση σας είναι εδώ, με το λαό.